राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2057 8 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली। राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई, बात है शासन। अपनी ये मान्यता है कि हम संसारी आदमी है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, एक मान्यता है। आप बिल्कुल झूठी बात है। अपने सब है परमात्मा के अंश। वो हमारा गांव है, हमारा नाम है, हमारा शहर है, हमारा घर है, और ये मुसाफरी है। बात वो ठीक तरह से आप समझो। ये घर नहीं है, अपना रहने का ये स्थान नहीं है, यहाँ रहने वाले आप नहीं है। हाँ, एक क्षण भी आप अपने स्वरूप से नहीं लेते, प्रत्येक क्षण बदलता है। तो बदलता है वो अपना घर कैसा, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने, कभी घास बने, कभी पौधा बने, कभी कुछ बने, तरह तरह के बनकर रहे। तो ये हमारा घर कहाँ हुआ? सच्ची बात ये है, आप माने चाहे ना माने, स्वीकार करे चाहे ना करे, बात सच्ची है। ये जो मान्यता है कि यहाँ के हम है और मुक्ति प्राप्त करनी है कोई विशेषता से, ये बात नहीं है। वो हमारा असली घर है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर ये पीछे लौटते नहीं, जहाँ जाकर पीछे आते नहीं, तद धाम पर वो मेरा परम धाम है। तो वो लौट कर नहीं आते, इस अर्थ क्या हुआ? अपना असली घर है, असली घर पर पहुंच ले, लौटेंगे। और कहीं भी ठहरने की जगह नहीं है, ना स्वर्ग में है, ना पाताल में है, ना कोई मृत्यु लोक में है, त्रिलोक भी नहीं है। त्रिलोक भी नहीं, 14 भुवन, बहुत लोग, महालोक, सतलोक, तपलोक, 7 ऊपर गए, 7 नीचे गए, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, 14 भुवनों में अपना घर नहीं है। अपने घर जाने पर लौट कर नहीं आते, तो अपने घर पहुंच गए। अगर घर नहीं पहुंचे तब तक है मुसाफरी। तो बात है ये सच्ची, अभी मुसाफरी में है। हमारा घर ये नहीं है, हम मृत्यु लोक के हैं, ये बात नहीं है बिल्कुल। हम तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा घर तो वही है जिसमें हम संतान है, वो हमारा घर है असली। वहां पहुंच जाने पर फिर लौट कर नहीं आते, घर में पहुंच गया फिर लौट नहीं आएंगे। लौट कर आते हैं इस अर्थ हुआ कि वो घर है अपना। तो ये सब 14 भुवन है, ये त्रिलोकी है, ये अपना घर नहीं है। हम यहाँ रहने वाले नहीं है, रहने वाले वहां के है। वहां पहुंच जाएंगे फिर आने की जरूरत नहीं। मर्जी से आवे तो आ जाओ, मुसाफरी में आवे तो आ जाओ, भूल से आ जाओ तो आ जाओ, जगह नहीं हुआ। ये बात ये सच्ची है। इस बात को हम मान रहे हैं कि हमारा घर ये नहीं है, यहाँ हम रहने वाले नहीं है, यहाँ आने वाले हैं। अब देखो, छोटे थे बड़े हो गए, देखते देखते बड़े हो गए, देख देखते छोटे हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ रहने की जगह है ही नहीं, हम अभी रहने की जगह नहीं है यहाँ। ये तो घूमने की जगह है, हमारे रहने की जगह नहीं। हमारे रहने की जगह तो वो परमात्मा का अंश है, निवर्तन्ते, जहाँ जा करके फिर लौट कर नहीं आते। क्यों नहीं आते? कि अपने घर पहुंच गए। मुसाफिर ही रहे तब तक तो फिरता रहता है, अपने घर जा अपने क्यों फिरेगा? अपने ठोर पहुंच गए, घर पहुंच गए, ठीक है। इस वास्ते ये बात अगर मान लें आप तो काफी काम अपना हो गया, बहुत ज्यादा काम हो गया अपना। हम परमात्मा के वहां यहाँ गए ही नहीं, तो वहां जाना हमारा काम खास, अपने घर पर जाना है। ये बात विशेषता से जाननी चाहिए और शंका हो तो पूछनी चाहिए। अब आज बीच में ना बोलो, पाना लेकर फिर दे देना, पूछ लेना। बीच में बोलने से गड़बड़ी होती है तो पूछ लेना। हम यहाँ के है नहीं, यहाँ पे तो एक छोड़ नहीं रहते। हम यहाँ ऋषिकेश रहते थे, यहाँ आ गए और यहाँ से रत्न जाएंगे। एक जगह कैसे रहे मुसाफिर, एक जगह कैसे रहे? अरे घर पर पहुंचने पर क्यों जाए उसे वहां से? मुसाफिर तो एक जगह रहता नहीं और घर पर पहुंचने पर जाता नहीं, फिर कोई जरूरत पड़ता जाओ नहीं, क्यों जाओ? अब तो वही रहने के है। तो ईश्वर अनुसीव अविनाशी चेतना मतलब सहज सुखराशी, ऐसा सहज सुखराशी आपका स्वरूप है। मुसाफरी होने से ही दुख पा रहे हैं, घड़ी घड़ी दुख पा रहे हैं, तो दुख पा रहे हैं मुसाफरी में होने से। अपने घर होने दुख क्यों पाएंगे? अपने घर पर सब ठाट बाट अपना अच्छी तरह सुख है, वहां होने पर दुख होता ही नहीं। तो ये बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम यहाँ के नहीं है। बात सच्ची है, या तो बदलता है, दिन बदलता है, स्थान बदलता है, भगत भगत पर सब बदलता है, बदलता है, क्योंकि बदला है। ये तो है, सब ही है, बदल रही है, स्थान है, बदलता ही है, या तो बदलेगा ही। यहाँ रहने वाला नहीं है, हम तो रहने वाले ईश्वर के हैं। ईश्वर के पुत्र है तो ईश्वर के पास रहेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर और सहज सुखराशी, सहज सुखरूप है, दुख है ही नहीं वहां, सहज ही सुख आनंद ही आनंद है। तो वहां क्या हुआ है? यहाँ के नहीं है, यहाँ के हम है ही नहीं। हम तो परमात्मा के वहां कहीं है, तो अपने घर पर जाना है। जैसे बच्चा अपनी माँ के गोद में जाने में संकोच नहीं करता, वो कहता हमारी जो गोद तुम्हारी है, उसे हक लगता है पूरा। ऐसे अपना हक लगता है भगवान की पूरा, भगवान ने गोदी में हम जावा तो निशंक जावा। उसमें कोई तैयारी थोड़ी करनी है हमारे को, कोई भजन करना है, गीतान करना है, साधना करना है, साधना कर जाना है, ये नहीं है। ये मुसाफरी पे है, इस वास्ते भाई यहाँ से घर पर पहुंचो तो कुछ कुछ दूर बैठे हो तो यहाँ जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए कुछ काम करो। और ये जब से आगे अब तो वहां के ही है तो भाई काम करने जरूरत ही नहीं है, अपने घर जाने में क्या बात है, सीधी सादी बात है। तो अब यहाँ के नहीं है, ये बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए कि हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मधु सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज स्वाभाविक स्वाभाविक ही। अब मुसाफरी में फंस कर हो गए ऐसे, यहाँ काम है नहीं। यहाँ एक जगह ठहरते हैं, यहाँ एक जोड़ी में ठहरते हैं, कभी कोई जोड़ी, कभी कोई जोड़ी, कभी कोई जोड़ी, कभी कोई जोड़ी, हरदम फिरते रहते हैं। 84 लाख जोड़ी है जो फिरते रहते हैं। तो एक जगह रहना है ही नहीं, यहाँ घर नहीं है, मुसाफरी है। तो भाई परदेश कलेश नरेश नको, राजा महाराजा कलेश होता सब ठाट बाट घर पर होता है, टेंशन सब जगह कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता। इस वास्ते अपना घर है वो, अपने घर जाने की बात है, अपने घर जाने की बात अपने कर रहे हैं सब मिल करके, घर पर पहुंचना है आनंद से, वो तो अपना घर है। अब जितने दूर आ गए उतनी मेहनत और करनी और मेहनत करनी जरूरत नहीं है, जितने दूर आए हैं उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो हम आए इस बात से हमारे करनी पड़ेगी, हम अगर दूर नहीं आते तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती, पर हम जब दूर आ गए तो ठीक ठीक ठिकाने पहुंचना हमारा कर्तव्य होता है, कर्तव्य होता है। तो जितने दूर गए उतने नजदीक जाओ, उतना उद्योग मर रहा, ये तो हमारे उद्योग की क्या जरूरत है। जब भगवान के घर पहुंचते हैं तो हमारे उद्योग की क्या आवश्यकता है, हमारे उद्योग की आवश्यकता ही नहीं है। हम तो उद्योग करके हम और जगह चले गए, मुसाफरी में चले गए, तो मुसाफरी छोड़ कर घर पर जाना, नहीं हम मुसाफिर नहीं है, हम तो घर के आदमी है, अपने घर पर रहेंगे। गीता ने यही कहा, मम्मी वंश जीव लोक है, जीव भूत सनातना, जीव लोक है, जीव लोक में गए आप, मम्मी वंश मैं मेरा है, जीव लोक रत रही है, जीव लोक में गए हैं, प्रकृति स्थानी ये है प्रकृति का, उनको खेचता है अपना, और प्रगति कर लेना, प्रगति की चीजों को लेना है, ये यहाँ की गलती यही है, हमारी गलती ये हुई है कि प्रगति में स्थित चीजें हैं उनको अपनी मानने लग गए। शरीर बिल्कुल प्रगति का है, ये बात बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बहुत कम जगह मिलती है, जगह मिलती नहीं है, मन शानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, मन छठा छठा इंद्रिया है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति में स्थित है, उसको अपनी मानते है, ये गलती होती है, वो अपनी न माने, अपने माने शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं, शरीर प्रकृति का है, और मम एव अंश, हम केवल परमात्मा के शुद्ध अंश है, वो घर हमारा है असली, हमारे को ये बात मिली है संतों से, हमें पता नहीं था, पढ़ाई से नहीं मिलती है, पढ़ाई करने से नहीं मिलती, संतों से मिली है, जो सुन ली हमने, सुन ली सीख ली, आप कह दी सच्ची बात है ये, और यहाँ का मानना है ये सच्ची नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है, ये नकली बात है, क्योंकि यहाँ ठहरने वाले है ही नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं, यहाँ रहने हैं तो हरदम करते क्षण वादी प्रति क्षण बदलता है शरीर, हम शरीर यहाँ रहते ही हुए, हम यहाँ गए ही नहीं, यहाँ का शरीर तो बदलता है सभी मुसाफरी में, बदलते ही रहते भाई, मुसाफरी में एक जगह कैसे रहेंगे, मुसाफरी एक जगह ठहरता ठहरेगा तो मुसाफरी क्या हुई, मुसाफिर है तो मुसाफिर करना ही होता है, इस वास्ते कि आपके यहाँ नहीं है, हम परमात्मा के यहाँ के हैं, इस वास्ते अपने घर जाना है, और शरीर अपना नहीं है, क्यों ये धार्मिक किया छोड़ना पड़ेगा, वासना से जीर्णा ने तो अभी आया गीता माया है, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने छोड़ कर नए से धारण कर देता है, तो शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमने बारी आया है, कभी कोई बारी आ गई बारी आ गई बारी आ गई ऐसे दोनों है, शरीर के भी हम नहीं है, यहाँ के भी हम नहीं है, हम परमात्मा के यहाँ के हैं, वहां जाना हमारा काम है, कर ली अपने घर पर घर पहुंचना है, तो घर में जाने में संकोच है सर, इसमें हमारा तकलीफ क्या है, घर पर जाना है, यहाँ रहना छोड़ना ये छोड़ना चाहिए, इसमें मोह कर दिया शरीर में, ये गलती करी, सूक्ष्म कारण शरीर अपना नहीं है, ये ये बहुत कम तजर्बे मिलेगी आपको। जैसे मैंने बताया कि मेरे को शरीर संतों से मिली है, आप ही और जगह बताए पुस्तकों में मिलेगी क्या आपको? सूर शरीर आपका नहीं, सूक्ष्म शरीर आपका नहीं, कार शरीर आपका नहीं, अब है ही नहीं, ये छूट जाएगा। अब छूटे गई तो कपड़ा है पुराना है छूट जाएगा, रह नहीं सकता, आपका है नहीं, आपका है वो छूटेगा ही नहीं, वो कैसे छूटेगा? यदगतवा न निवर्तन थे, वहां जाने पर फिर लौटना पड़ता ही नहीं, क्योंकि वहां के हैं हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा काल तड़काल रही है, तो हमारा स्थान ये नहीं है, ये है ही नहीं हमारा। है तो कोई स्थायी थाई रहे या रहेगा, कोई टिकेगा क्या? मुसाफर कैसे टिके? घर आदमी मतलब घर में टिकता, घर छोड़ जाएगा, अरे मुसाफर मतलब टिके कैसे? है ही नहीं यहाँ का, इस वास्ते यहाँ टिक सकते ही नहीं, कोई रह सकता ही नहीं, कोई रहा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं, रह सकेगा ही नहीं, मुसाफरी है, मुसाफिर आए हैं, दो दिन के लिए चल रही है, एकदम मुसाफरी है, एकदम सच्ची बात है, ये पक्त बात है एकदम। हमारे परमपिता परमेश्वर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, तो अंश जिसका है उसी घर का ही हुआ, दूसरा घर अपना कैसे हुआ? अपना पिता का घर वही हमारा घर है, हमारे घर नया थोड़ी है, नया तो घर बड़ा होगा, आप ठीक हो कैसे टिक सकते नहीं, तो हम यहाँ के नहीं है, ये निश्चित समझाओ यहाँ के हम नहीं है, यहाँ रहोगे नहीं, कोई भी रहने वाला है क्या यहाँ बताओ? कोई भी रहने वाला है आप कैसे? कोई भी हम तो यहीं रहेंगे, कैसे रहोगे? मुसाफिर हो कैसे रहोगे? यदि हतवा धन वर्तन जहां जहां लौट आते ही नहीं, तो अपना घर है, अपने घर पहुंच गए, ये सब अपना घर नहीं है, ये तो यहाँ मुसाफिर करना है, राग के कारण आसक्ति के कारण कामना के कारण फिरते घूमते आसक्ति छोड़ दे ठीक बन गया। इनको अपनी मानना गलती है, अपना रहता है नहीं, ये सही अपना रहेगा नहीं, सही रहेगा नहीं, ये लोग रहेगा नहीं, ये भोग रहेगा नहीं, ये पदार्थ रहेंगे नहीं, रुपये पैसे चीज वस्तु जो संग ने करी है वो रहेगी नहीं आपके साथ, रह सकती नहीं, रह सकते मुसाफरी की चीज कैसे ठहरे? मुसाफरी में तरह तरह की चीजें होती है, तरह तरह के मकान होते हैं, तरह तरह के गांव होते हैं, तरह तरह की चीजें होती है, वो अपनी होती ही नहीं, मुसाफरी है, शहर करते तुम्हारा है, इस वास्ते यार शहर में ये हमारे घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो वो है जिसके हम बेटा है, वो तद धाम परम हम, वो धाम परम है, वो भगवान का धाम है, वो हमारा है, हमारे पिता का घर है वही हमारा घर हुआ, हमारा घर नया दूसरा हुआ, तो इस बात को पक्की बात में पक्की कि हम यहाँ के नहीं है, ऐसे ही हमारा नहीं है, शरीर बदलता है एकदम, आप बदलते आप वही हो, बाल के बड़े मैं ऐसा काम करता था, अब ऐसे करता हूँ, अब ऐसे करता हूँ, ऐसा प्रत्यक्ष बदलता है, लोग जानते हो कैसे थे, बाल बन चलते थे, वो काम करते थे, वही काम करते हैं, सब बदलता है, अरे आप वो के वही हो, आप तो वो के वही जो पढ़ते थे खेलते थे वही आप हो, काम करते थे वही आप हो, फिर बदलते हैं धीरे धीरे, मुसाफरी बदलते हो, मुसाफरी में बदलना ही पड़ता है, ये चीज कैसे रहे? घर अपना है ही नहीं, कैसे रहोगे? अपना घर और ठहरे, हमारा घर है नहीं, कैसे रहोगे कैसे रहोगे, ये सुनते नहीं, कभी नहीं सुनते। आशीर्वाद हम यहाँ के नहीं है, हमारा घर दूसरा है, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। यहाँ से मर जाता चला जाता है दरोते है, रोने क्या बात है, यहाँ कर रहे हैं समय मुसाफी में थोड़े थोड़े रंग सुने, कहीं दोस्त है या दस घर बीस दिन घर ऐसे पांच दस वर्ष दो दस वर्ष वर्ष पचास वर्ष अधिक रहने जगह नहीं है, कैसे रहोगे, रिवाज नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हर तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम है यहाँ, सिर्फ काल से यही रिवाज रही, सदा की रिवाज यही है, रीत यही है, आना और जाना आना जाना, यहाँ जाना नहीं, यहाँ आप रहने वाले नहीं हो, आप फिरने वाले हो, सोचने वाले, इस वास्ते आने नहीं है, हृदय में ये पक्की बात होनी चाहिए। ठीक बैठ गए, बैठे बैठे यहाँ घर जमा कर बैठ गए, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों देखो क्यों बैठो सदराम, कहते ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव, यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगे थोड़ा अटे कुंडेवन देला, यहाँ कौन देगा, लग चौरासी चूड़ में रुड़ तो फिर जीव, मत भूले मन मोह तो भानु भजरे पीव, भगवान भाग बोले तेरा घर नहीं है ये, रो तो खुशी अपने जो यही नहीं कच्चे दर्शन आप पग फसा लो हम तो रहेंगे रहोगे, कोई नहीं रहा वो तुम रह जाओगे, भगवान आते हैं वे भी नहीं रहते, वे जो भी ये देश की रीत है मत बिगड़ो, यहाँ देश के रहने की रीत है भगवान ने बिगाड़ते नहीं, सर्वसमर्थ है तो यहाँ रहने की रीत नहीं है, आप हम कैसे रहोगे, इस बात से हम यहाँ के नहीं है या नहीं है, यहाँ के नहीं है नहीं है, ये बात पक्की बनाओ तो यहाँ छूटने में दुख नहीं होगा, यहाँ के होने से दुख होगा, हमारी चीज नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, हमारा द्रव्य नहीं है, हमारा पदार्थ नहीं है, हमारा कुटुंब नहीं है, हमारे बिरादरी का है ही नहीं, हमारे जहाँ के हैं वहां जाएंगे वहां रहेंगे वो काम करेंगे, इस वास्ते पक्का विचार करूंगी आ गए नहीं, सच्ची बात है सच्ची, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची, यहाँ कम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, इस घर में आप देखो छोटे थे बड़े होंगे, बड़े होंगे बड़े होंगे बूढ़े होंगे मर गए, ठहर सकते नहीं भाई, नहीं सकते ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं, कोई नहीं रहेगा, इस बात से याद रहने के बारे में नहीं है, हम तो अपने गाँव से आए काम करते हैं, फिर सफर जाए, यहाँ काम है ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले नहीं, वहम है वहम गोरे हमारा घर है, हमारा घर हमारा नहीं, हमारा घर तो वो है यद गत्वा न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तब धाम परमा वो परम धाम परमात्मा का, वो परमात्मा का धाम हमारे द्वार है, वो परमात्मा का स्वयं उनकी रसगल की है, और भगवान जाएंगे वही रहेंगे, वो घर हमारा है, इस वास्ते यहाँ के हम है ही नहीं, कितना दरिया इसे भी पता नहीं है, कोई जन्म था ही मर जाता है, कोई दिनों का मर जाता है, कोई महीनों का मर जाता है, कोई वर्षों का मर जाता है, मौत तो ये मृत्यु लोग है, मरना तो इसमें सस्ता है, रहना कुछ नहीं है, मरना तो मृत्यु लोग है, मरने मरने वाले या सब मरने मरने वाले रहते, कोई रहने वाला रहने वाले एक भी नहीं मिलेगा वो, सब मरने वाले मरने वाले मरने वाले मरने वाले लोग है, सब लोग मरने वाले मरने वाले, वृक्ष मरने वाले, पहाड़ भी मरने वाले, सब चंद्रमा सूर्य सारा नक्षत्र सब मरने मरने वाले इकट्ठे हुए, रहने वाले कोई नहीं, रह कैसे भूसा पर लाना है, ऐसे बैठ गए यहाँ क्यों, मैं उठो संग्राम कहते ऊँडी देख गई हूँ या ऊँडी नींद लगा बैठ गया या ठहर सकता नहीं, रीत ही नहीं रहने की, रहते हुए भी एक से थोड़े थे, छोटे से बड़े थे, बड़े बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मरे ना एक से वाले रहते आप ना एक जगह रहने वाले हैं, ये हमारा है ही नहीं, यहाँ तो बदल नहीं बदलना है बस, घर में चाल क्यों बदलेंगे भाई, यहाँ तो बदले बन रहेगी कैसे, मुसाफिर खाना माए समान कैसे रहेंगे, चिरकाल से यही रिवाज रही, सदा से यही रिवाज है यहाँ पे, चिरकाल से यही रिवाज है, मौज हो गई, इस बात से सब भाई इस बात को पक्का पक्की मान लें कि यह घर हमारा नहीं है, तो मरने में दुख नहीं होगा, ये तो मन में दुख होता है छूट जाएगा, मेरा घर छूट गया, अरे मेरे है ही नहीं छूट गया, हम है ही नहीं, हमारे रुपये छूट गया, हमारे कुटुंब छूट गया, अरे कुटुंब तुम्हारा है ही नहीं, क्या छूट गया, जो घर हमारा है उसको भूल गए, अब उसको भूल गए, ये बात पक्की याद रखता है वो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।